Foto sidan 125. För att få linnet glansigt och slätt ströks det med så kallade glättstenar av glas eller sten. Tyget fuktades först och blev sedan fritt från skrynklor genom den värme som uppstod när glättstenen gnuggades mot tyget. Här ligger det vikingatida strykjärnet på en glättbräda av valben. Fyndet kommer från en mycket rik kvinnograv i Birka.